Як толькі сушчэня схаваўся ў падлеску, на душы ў Войціка нядобра зашчымела. Здалося, ён даў прамашку. Нешта ўжо надта ахвотна гэты здраднік нясе на сабе труп Бурава. Паслухмяна выконвае ўсё, што яму скажуць, мусіць, у гэтым тоіцца нейкая хітрасць. Занепакоена думаў Войцік, лежачы ніц на імшаніку. Все ж яго, а яго не мог ашукаць той імпэт, з якім сушчэня спрабаваў апрадацца. На памяці Войціка ўжо былі выпадкі, калі гэтак жа апантана, а то са слязьмі клядзьбой спрабавалі апраўдацца некаторыя здраднікі ці нямецкія паслугачы. Іншыя ж наадварот, нібы гублялі мову і ўпарта маўчалі. Войцік ведаў, што ў такой справе ўсё залежала ад характару чалавека, паводзіны якога зусім не вызначаюць ступені ягонай віны або невіноўнасці. Ён не ўяўляў, як бы паводзіў сябе сам, калі б не знарок выплыў на свет ягоны леташні выпадак у вайноўскім урочышчы, што ледзьве не скончыўся для яго пагібеллю. На шчасце, не выплыў, і ўсё, усе малавясёлыя драбніцы таго здарэння ён насіў у сваёй памяці глыбока схаваныя на самым сподзе душы. Хаця часам яны і варушыліся там, неспакойна я прыкла, і трэба было намаганне, каб прыглушыць пачуццё вінаватасці, улагодзіць развярэджанае сумленне. Напэўна, аднак будзе доўга помніцца яму той світальны золак на пачатку зімы, калі па граскаватым цаліку ён таропка бег з хутара ў вайноўскае ўрочышча, дзе яны, трое раённых саўработнікаў, туліліся ў выкапанай на пагорку зямлянцы. Увогуле там было схоўна, спакойна і нават утульна, каля напаленай бляшанай печкі ў кутку. Харч здабывалі па чарзе ў навакольных вёсках, ды на рэдкіх уцалелых ад даваеннага зносу хутарах. Таго разу чарга падышла да Войціка, і ён позняй ноччу прывалокся на гэты адзінокі хутар. Гаспадара хутара, рыжага Клімку і яго маўклівую бабу ён ведаў даўно, яшчэ з калектывізацыі. Людзі яны былі неблагія, хоць і не дужа ласкавыя. І менавіта з тае прычыны да іх уладкавалі хворага акружэнца лейтэнанта Свіридава. В адну з чарговых вылазак за харчам той спярша намок пад дажджом, а пасля падмёрз у мокрым адзенні і неўзабаве захварэў на гарачку. Баючыся за жыццё лейтэнанта, яны тыдзень таму прывезлі яго на гэты хутар. Тады Войцік адведаў хворага, добра пад'еў, сагрэўся і нават не ўпрыцям задрамаў у цяпле на лаўцы. Але на сваю бяду задрамаў трошкі болей, чым трэба, і калі выйшаў на сцежку, пачало віднець. Ён устрывожана наддаў кроку, наперадзе ў кустоўі трэба было перайсці дарогу і далей калярова пералескамі прабірацца да іх урочышча. Сідары за спіною яго ляжаў бохан хлеба і муліла з паўвядра бульбы, якой яго надзяліў рыжы Клімка. Увогуле небагата, але пакуль што павінна хапіць, думаў Войцік, а там сходзіць хто іншы, прынясе яшчэ. Людзі ў навакольных паселішчах былі чулыя на чужую бяду і без прынукі дзяліліся ўсім, што мелі самі. Войціку ўжо зусім трохі заставалася да кустоўя і дарогі, як невыразна яшчэ ў світальным сутонні ён згледзеў наперадзе людзей. Іх было трое. Яны таксама ўбачылі яго ў полі, насцярожана знерухоміўшы, чакалі. Сэрца Войціка скаланулася ў грудзях, але ён, быццам па інерцыі, дробнымі крокамі ўсё бег па ледзьве прыкметнай у мокрым снезе сцяжынцы. Зброі ў яго не было, за харчам яны заўжды хадзілі без зброі. І цяпер ён затрывожыўся, хто тыя людзі. Здалёку было не згледзяць, але, падышоўшы бліжэй, Войцік і зусім азмрачнеў душой. На дарозе чакалі яго трое мужчын з вінтоўкамі. Рабіць, аднак, не было чаго, ён пераскочыў канаву і апынуўся насупраць. Адзін з іх груба спытаўся: «Куды?» Пасля: «Адкуль?» Двое іншых аблапілі за спіной яго сідар, садралі з плячэй вераўчаныя почапкі. Войцік зразумеў, што апраўдвацца было бескарысна, тым больш што тыя ўжо аблаялі яго бандзюком, і пачалі дапытвацца, дзе ўзяў прадукты. Усё ж Войцік паспрабаваў выкруціцца, сказаў, што не ведае, дзе, маўляў, завітаў да незнаёмага чалавека і папрасіў. Пасля нядоўгае лаянкі тыя загадалі зараз жа паказаць хату гэтага незнаёмага. І руляй зараджанай вінтоўкі балюча піхнулі яго між лапатак в спіну. Рабіць не было чаго. Войцік павярнуў на праклятую сцяжыну, якая гэтак паздрадніцку завяла яго ў пастку. Ваўкавата зацяўшыся, паліцаі ішлі следам, а ён ашалела думаў, куды іх прывесці. На пагорачку ў полі сцежка дзялілася на тры. Адна бегла ў недалёкую вёсачку пры нізінцы, дзе ён ніколі не быў і нікога там не ведаў. Другая вяла ў бок, да недалёкага фамічоўскага хутара, гаспадар якога, казалі, ўжо знюхаўся з паліцыяй. І толькі трэцяя кіравала па полі да клімкавага хутарка, што сціпла прыткнуўся ў хмызняку дарова. Войцік нерашуча мінуў першую паваротку, усё пакутна думаючы, куды яму скіраваць. Вельмі яму не хацелася весці іх да клімкі, дзе выкашліваў хворыя лёгкія Федзя Свірыдаў, але куды ж яшчэ, ну куды ж ён яшчэ мог павесці? Фамічоўскі хутар адпадаў з тае прычыны, што гэтыя самі там маглі начаваць сёння, значыць, толькі да клімкі. Ён прайшоў паўз і другой павароткі. Цяпер ужо выбару ў яго не заставалася. І ён усё з большай пакутаю уяўляў, што будзе далей. Але што ён мог зрабіць? Ён толькі прымарудзіў крок, ну, каб як магаху надаўжэй расцягнуць гэты апошні кіламетр шляху. Але як ён яго не расцягваў, усё ж яны апынуліся нарэшце на клімкавым падворку, і паліцаі сунуліся ў дзверы. Дзверы, аднак, былі зачынены, паліцаі пачалі стукаць, гучна патрабуючы адчыніць, і тады за дзвярыма грукнула разам тры ці чатыры стрэлы. Адзін паліцай выпусціў з рук вінтоўку, да яго кінуўся другі, а трэці, разбіўшы прыкладам акно, кінуў у хату гранату. Як толькі там грымнула, са звонам сыпануўшы на двор бітым шклом, Войцік сарваўся з месца, кінуўся за вугол, абабег хляўчук і праз кустоўе стрымгалоў скаціўся па схіле ў роў. Падхапіўшыся на ногі, што было сілы, паімчаў прэч ад гэтага хутара. Па ім стралялі, стралялі на хутары, там яшчэ колькі разоў выбухнулі гранаты, і хутка ў неба паваліў белы дым. Яны падпалілі хутар. Зрэд часу азіраючыся, ён доўга бег па рове, пакуль не выбраўся на раўнейшае збочы ў лес і з паўдня, паблукаўшы па ўрочышчы, дабраўся нарэшце да іхняга стойбішча. Там ён сказаў толькі, што раніцай хутар абклала паліцыя, яму пашэнціла ўратавацца пад дымам, а што сталася з іншымі, ён не ведае. Праз суткі, аднак, стала вядома, што хутар згарэў з людзьмі. Адзін паліцай там забіты, другі паранены, але паліцаі, відаць, аказаліся не тутэйшыя. Войціка з твару не ведалі, і жахлівая сустрэча з імі заставалася тайнай, якою ён не меў ахвоты з кім-небудзь дзяліцца. Канешне, часам было непрыемна перад сабой, але яго супакойвала думка, што гэта яшчэ не, гэта не прадажніцтва, што іншыя прадалі болей, чым гэты богам забыты хутар з трыма жыхарамі. Ды і хіба ён прадаў? Ён толькі быў змушаны пад пагрозай расстрэлу паказаць, дзе ўзяў прадукты, і ці яго віна, што паліцаяў на хутары сустрэлі стрэламі праз дзверы. Усяго кантакту з паліцыяй у яго было якіх паўгадзіны ці гадзіна часу, але і таго хапіла, каб пагубіць трох чалавек. Сушчэнне ж прасядзеў 2 тыдні у СД і яшчэ наважваецца хлусіць, што не здаўся, выстаяў, не скарыўся. Ведаем мы такіх нескароных. Зласліва разважаў Войцік. Зламалі і завербавалі, інакш не магло і быць. Але што ж, мабыць, цяпер было позна праяўляць пільнасць. Ён яго ўпусціў, дарэчы, са зброяй, бураўскім наганам у кішэні. Як бы неўзабаве не атрымаць з яго кулю ў лоб. Ох, каб яно ўсё згарэла! Лаяўся Войцік, які нячысцік наслаў на яго гэтага здрадніка. Чым бліжэй яны падыходзілі да партызанскай пушчы, тым усё больш неспакой агортваў Войціка і ўсё праз таго сушчэню. Хвілін, можа, праз 10 пасля сушчэння Войцік таксама падняўся, яшчэ раз паслухаў, быццам нідзе нікога. Наваколле прыцьмела, ужо трэба было добра ўгледзецца, каб адрозніць у долі гнілы пень ад маленькай хвойкі. Пад нагамі часам глуха шорхала апалае лісце, і ён стараўся ступаць цішэй. Ціхенька выбраўся з драбноты пад леска, падышоў да дарожнае выемкі, зірнуў адзін канец гразкай шашы гравійкі ў другі, трохі памарудзіў, і па крутаватым адхоне засцярожліва, каб не ўпасці, пайшоў уніз. Толькі ступіў некалькі крокаў, як паслізнуўся на стаптаных абцасах, і ягоныя вінтоўкі ззаду знянацку стукнуліся прыкладамі. Стукнуліся зусім трошкі, ледь-ледь, але тут, над шашой, іхні стук прагучаў страхавіта далёка, і Войцік занепакоена зірнуў па баках і насупраць, і ў тое ж імгненне ён сцяўся з нерухомеў, зусім збянтэжаны. На тым баку за адхонам шарэлі ў тумане нерухомыя постаці двух чалавек. Адзін, як можна было зразумець, узіраўся праз хмызняк у полі, а другі, тонка падперазаны і высокі бы жардзіна, трывожна матлянуў рукой. «Стой!» Крутнуўшыся на травяністым схіле, Войцік адразу сцяміў, што ўліп. Чамусьці на імгненне здалося, што другі побач з гэтым даўгім сушчэння. Значыць, навёў, падпільнавалі ўрэшце. Войцік роспашна сігануў пад хоні ў гору, карабін яго споўшы з пляча зваліўся пад ногі, толькі ён ухапіў яго, як туманны прыцемак ззаду агня напыхнуў ад траскатной аўтаматнай чаргі. Кулі ўдарылі ў траву на адхоне, здаецца, адна ляснула па карабіне і з ціхім вуркатам адляцела ў цемру. Ззаду ўжо закрычалі злоснай патрабавальна, зноў пратрашчала чарга, здалося бліжэй, яму ўжо зусім трошкі заставалася да гэтага анхону ў лесе, ён, можа б, уратаваўся, але ўсё ж не хапіла якіх 5 метраў. Куля з наступнай чаргі імпэтна выцяла пад лапатку. Пы загнала ў грудзі гарачы кастыль. Ён захліпнуўся, выпрастаўся і паляцеў назад уніз галавой па мокрым травяністым схіле. Вінтоўкі таксама паляцелі кудысь плячэй, ды, мусіць, вінтоўкі яму ўжо былі непатрэбны, ён ужо адчуў, што забіты. Забіты недарэчна, не ў пару, па-дурному, праз сваю неабачлівасць. Нашто ён пусціў сушчэнню? Ён апынуўся ў быльнягу ля самай канавы, зрок яго заслала чорным туманам, ён удыхнуў трудна з клёкатам у грудзях і не меў сілы выдыхнуць. Пачулася недалёкая гамана, выкрыкі спярша на шашы, пасля галасы загучалі бліжэй. Яго ўжо шукалі. Ён чакаў урэшце пачуць знаёмы голас сушчэні, каб канчаткова праклясці яго перад пагібеллю, ды не пачуў. Гучней за іншыя чуўся гугнявы, нібы прастуджаны ці задыханы голас чалавека, які гукаў да кагосьці. «Паймаеш, азірнуўся, стаіць, ух ты! Ну, не дзе тут ён, а і сюды! Да чакай ты! О, дыво ён! Ляжыць!» Голас той быў не сушчэню, але надта знаёмы Войціку, які ўжо чуў яго недзе, толькі цяпер не мог прыпамятаць, дзе. «О, вінтоўка, ну я ж казаў!» Зусім блізка пачуўся шоргат травы, крокі, што болем аддаліся ў Войцікавых грудзях. Затым ён пачуў зморанае хрыплаватае дыханне побач. «Бандыт! Во, задыхана вымаю нехта!» Дужа дзёбнуўшы яго нагою ў бок. «Забіты! Забіты, мусіць!» Яны ўжо былі ля яго. Двое ці болей нагнуліся, папіхалі ў бок. Войцік не кратаўся і не адзываўся. Усё на свеце стала яму чужым і апрыклым. Рэшта жыцця яго трымалася ў ім, але цела было ўжо не яго. Яго заставаўся хіба пекельны боль у грудзях, які засланіў цяпер ад яго ўвесь белы свет. «О, кабура пустая! А дзе наган? Трэба шукаць у траве недзе!» Тое, што пыталіся пра наган, дало зразумець Войціку, што сушчэні з імі не было. Сушчэня наган не шукаў бы. Яны ўхапіліся за яго дзягу, расшпілілі спражку і выдралі дзягу з-пад цела. Пасля перакацілі на другі бок, пачалі знімаць паддзёўку. Войцік не кратаўся і нават не дыхаў. Ён ледзь трываў боль і амаль не адчуваў свайго цела. Яму балюча заламалі руку, здзіраючы рукаў. Паліцай злосна вылаяўся. І тады раптам Войцік пазнаў. То быў пляменнік Хмелеўскага, Драбіна. Невядома, ці то было прозвішча, ці мянушка, але менавіта гэта клікалі ў мястэчку таго даўгалыгага худога мужчыну, што перад вайной паліў печы ў местачковай лазні. Ён жа тады памагаў Кацярыне Іванаўне пілаваць дровы, якімі Войцік падзяліўся з удавою Хмялеўскага. Аднойчы яны нават трохі пагаманілі цераз плот у ранку, як Войцік бег у выканком на працу. Цяпер гэты драбіна, пэўна, не пазнаваў Войціка. Ды Войцік яго пазнаў і са спазнелым пакаяннем падумаў: «Во, пусцілі, не дадушылі ў свой час. Цяпер прападай, а друг вот такіх». Тым часам яны аблапалі яго кішэні, выцягнулі кашалёк з паперамі, лыжку і ладны жалезны складанчык на два лязы са штопарам. Ён яшчэ быў жывы. У грудзях ужо не клёкала, кроў ціха сцякала праз дзірку прадранага на локцях світара на сцюдзёны травяны дол. Урэшце яны адступіліся, і ён маркотна падумаў: «Прыйдзецца канаць». Усведамленне задоўжанай смерці нават спалохала яго. Як вытрываць яму, калі доўга? Лепш бы адразу. Але ён не мог ні азвацца, ні нават заенчыць, мог толькі ляжаць тут нібы труп і ціха сплываць крывёю. Ліпкая, млявая знямога врэшце пачала засціць ягоную памяць. Ён то забываўся, то часам пачынаў разумець, што здарылася, і адчуваць пад сабой стылую вогласць травы. Неяк падумаў, што яны пайшлі, тады ў ім пыхнула каротенькая надзея: а раптам яшчэ ўратуецца, можа б сушчэння. Аднак ён не паспеў яшчэ нічога дадумаць. Пэўная думка яшчэ не аформілася ў яго змарнелай свядомасці, як блізкім абвалам зноў затаўкліся таропкія крокі побач. «Гамашыў яго!» – надта гучна ўначы прагучала паблізу. І Войцік адчуў балючы ўдар па назе ля калена. «Ну, давай хутка толькі!» Паліцай, мусіць, прысеў ля яго на кукішкі. Войцік адчуў гэта па стомленым выдыху побач і ўзяўся здзіраць з ног гамашы. Адзін з натугай садраў, не разбэрсваючы, на другім спярша разарваў пальцамі вузлаватыя шкуматы завязкі, і тут, мабыць, яму штосьці ўчулася. Паліцай насцярожыўся і брыдка разлютавана вылаяўся: «Ох ты, смоўж! Жывы яшчэ!» «Стрэльні, айда!» – данеслася здаля ад шашы. То быў голас таго ж драбіны. Побач чоўкнуў затвор, і Войцік паспеў адчуць толькі, як агняна сляпучая бліскаўка пыхнула ў твар.